Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy sobotę, drugi dzień grudnia. Minęła szósta. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Senegal, Kolumbia i Japonia z drużynami z tych państw zagrają Polacy podczas fazy grupowej mundialu w Rosji. Komisja weryfikacyjna uchyliła w części decyzję zwrotową dotyczącą kamienicy przy Nabielaka 9 w Warszawie. Testy wypadły pozytywnie. Kranówka w Piszu znów nadaje się do picia. Znamy grupowych rywali Polaków na mundialu w Rosji. Wczoraj w Moskwie odbyło się losowanie grup przyszłorocznych Mistrzostw Świata. Polska trafiła do grupy H i zagra z Senegalem, Kolumbią i Japonią. Po ceremonii w sali koncertowej Pałacu Kremlowskiego w polskim sztabie panowały dobre nastroje. Losowanie ocenił Zbigniew Boniek, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Musimy się podobać, się podoba, nie ma żadnego znaczenia. Nie było grupy łatwiej, nie było grupy, z której można było powiedzieć, że łatwo się wyjdzie. Czyli można powiedzieć, że gdzieś tam generalnie uważam, że wszystkie drużyny są mocne, wszystkie drużyny są dobre, ale są absolutnie w naszym zasięgu. Tomasz Iwan, dyrektor kadry, spodziewa się trudnych meczów na mundialu. Wiemy, w jakim stylu będą grali. Bardzo różnym. Mamy drużynę afrykańską. Mamy drużynę południowoamerykańską, mamy azjatycką, więc to są najlepsze drużyny na swoich kontynentach. Selekcjoner Adam Nawałka za to broni się przed oceną szans poszczególnych drużyn w grupie. Drużyny, które wylosowaliśmy, świetnie spisują się na swoich kontynentach. Są drużynami, które prezentują bardzo wysoki poziom i my musimy być optymalnie przygotowani do turnieju, żeby grać jak wszyscy tego oczekujemy. Polska pierwszy mecz na Mistrzostwach Świata rozegra z Senegalem 19 czerwca na stadionie Spartaka w Moskwie. W kolejnych zmierzy się z Kolumbią i Japonią. Moskwa, Adam Malecki. Handlarz roszczeń Marek M. musi zwrócić pieniądze ze sprzedaży mieszkań przy ulicy Nabielaka 9 w Warszawie. Komisja weryfikacyjna podjęła decyzję, że ma on wpłacić na rzecz Urzędu Miasta Stołecznego prawie 3 miliony złotych. Jednocześnie komisja odmówiła przyznania prawa wieczystego użytkowania na grunt pod budynkiem, co oznacza, że wróci on pod zarząd miasta. Przewodniczący komisji Patryk Jaki przypominał, że zniszczoną kamienicę odbudowało miasto z publicznych pieniędzy. W 2006 roku kamienica została jednak zreprywatyzowana razem z lokatorami. Przewodniczący komisji zwraca uwagę na rażąco niskie sumy, jakie wyłożył handlarz roszczeniami Marek M. Prawa i roszczenia do tej nieruchomości zostały przekazane za 1500 zł. Prawo do odszkodowania z kolei zostało mu przekazane za 300 zł. Działanie w złej woli oraz postępowanie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego były głównymi powodami nałożenia na Marka M. kary finansowej. Członkowie komisji przypominali walkę nowych właścicieli z lokatorami, których przejęli razem z kamienicą. Łukasz Kondratko przypomniał też sprawę tajemniczej śmierci jednej z lokatorek i liderki ruchu lokatorskiego, Jolanty Brzeski. Należałoby tylko oczekiwać, iż sprawcy zostali odnalezieni, wskazani z imienia i nazwiska. Decyzje komisji mają rygor natychmiastowej wykonalności. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. A woda w Piszu znów nadaje się do picia. Tak wynika z przeprowadzonych badań. Wszystko jest w normie, informuje Stanisław Kobylarz, powiatowy inspektor sanitarny w Piszu. Badania są pozytywne. Wydaliśmy komunikat o przydatności wody do spożycia w Piszu. Od początku tygodnia ponad 22 tysiące mieszkańców Pisza i kilkunastu okolicznych miejscowości musiało zaopatrywać się w wodę w beczkowozach, bo podczas rutynowych kontroli w miejskich wodociągach wykryto bakterie z grupy coli. Sądeccy motocykliści ruszyli do najmłodszych z podarkami. Rozpoczęli rozwożenie paczek świątecznych w ramach ogólnopolskiej akcji Moto Mikołaje 2017. W tym roku przygotowali ich ponad 2,5 tysiąca. Wczoraj prezenty trafiły m.in. do małych pacjentów przebywających na oddziale pediatrii szpitala w Nowym Sączu. Proszę bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo. Dziękuję. Dużo zdrowia. Co masz tutaj w tej paczuszce? Misia i czekoladki jakieś. Lisak, batoniki. Cieszysz się, że przyszedł do ciebie święty Mikołaj? Tak. Mój synek ma na imię Karol. No i tak nam się właśnie trafiło, w takim okresie trafić do szpitala. Wysoka temperatura to był główny powód, żeśmy tu trafili. Ale akcja bardzo fajna. Duże emocje, wzruszenie. Nawet nie chodzi o te paczki, tylko o samą naszą obecność, ich odwiedzenie. Dla mnie osobiście to jest duża radość. Uśmiech tych dzieci jest bezcenny. Mikołaje zawiozą paczki również m.in. do domów dziecka, domów pomocy społecznej, hospicjów oraz do prywatnych rodzin w regionie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami, miejscami słabe opady śniegu, deszczu ze śniegiem, a na wybrzeżu deszczu. Temperatura maksymalna od 0 do 3 stopni, najcieplej na wybrzeżu, tam do 4. Trójka. Program Trzeci.

sano mama pa pa pa pa. Dorota Miśkiewicz, Nucę gwiżdżę sobie, a w naszym studiu działaczka humanitarna, założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej, astronom Janina Ochojska. Dzień dobry. Dzień dobry. Zdarza się, że nuci pani sobie pod nosem? Nie, raczej nie. A gwiżdże pani od czasu do czasu? Nie potrafię gwizdać. Słucham dużo muzyki i często śpiewam, ale w głowie. To znaczy nie śpiewam, tylko nucę jakiś utwór Bacha albo Pergolesiego, którego Stabat Mater uwielbiam, i po prostu w głowie sobie nucę. A jak pani przeżywa radość? Bo bardzo często jest tak, że nudzi się, gdzieś tam podśpiewuje, podgwizduje. A kiedy panią rozpiera radość, w ogóle rozpiera? Zdarza się tak? Radość to rozpiera mnie bardzo często, bo to mówi pani, my robimy rzeczy, mówię o Polskiej Akcji Humanitarnej, które tak bardzo zmieniają życie ludzi na lepsze. Tak, kolejna wybudowana studnia, kolejny kraj, w którym zakładamy misję. Teraz taką najnowszą misją jest misja w Iraku i misja w Kurdystanie Irackim. Spotykamy ludzi i ta pomoc, którą im przekazujemy, jest dla nich czymś, co pozwala im przetrwać. I ta świadomość tego, że możemy pomagać już nawet nie setkom i tysiącom ludzi, ale setkom tysięcy ludzi, to daje ogromną radość. 42 kraje pani odwiedziła. Ta pani praca, taka na ekstremach, nie tylko emocje, ale też ryzyka, coś pani przynosi. Co ta praca w pani buduje? Czy ja jestem zupełnie inną osobą niż byłam 25 lat temu, kiedy wysyłałam pierwszy konwój do Sarajewa i właściwie tylko chciałam wysłać jeden konwój. Nie myślałam o tym, żeby budować organizację humanitarną. To, co we mnie to zmieniło, to przede wszystkim jestem osobą bardziej świadomą tego, jak wygląda świat, jakie problemy są w świecie. Nie te, o których mówią media, o kłótniach polityków, o stołki. Świat to dla mnie świat ludzi, którzy na jednej półkuli ludzie umierają z głodu, na drugiej wyrzucają jedzenie. Na jednej półkuli ludzie nie mają wody, a na drugiej tę wodę zużywają w nadmiarze. I wie pani, ta świadomość i tego, jaki świat jest, ale przede wszystkim tego, że ja, Janina Ochojska, każdy z nas, nie tylko ja, tak, wiem, że ja mogę zmieniać świat na lepsze. Że w każdym człowieku, wierzę w to, jest ta siła tej przemiany i ona zależy tylko od dobrej woli. W jaki sposób to człowiek będzie robił, to nie ma znaczenia. Ważne jest to, żeby coś robić dla drugiego człowieka i tę siłę człowiek w sobie ma. Z czego, tak metafizycznie zapytam, jest pani ulepiona, że udało się wstrząsnąć tą kulą ziemską, że te miliony osób dzięki pani rzeczywiście mają lepiej? Myślę, że to, czego się podejmujemy, nas tak naprawdę tworzy. Ważne jest, żeby zacząć. I nie myśleć o tym, żeby robić rzeczy wielkie. Ale wie pani, ja pytałam o to, z czego pani jest ulepiona, zbudowana, bo zapytałam też dzieci o to, z czego zbudowany jest człowiek. To może posłuchajmy, co mają do powiedzenia najmłodsi. Ale więc jesteśmy zbudowani z gwiazdnego pyłu. My? No, jesteśmy ojczyzną kosmosu. Co to znaczy? Z wielkiego wybuchu. No, to jest dopiero ciekawe. No, mam nadzieję, że ten chłopiec zostanie astronomem. Ja jestem astronomem z wykształcenia i absolutnie się z nim zgadzam, bo rzeczywiście jesteśmy z gwiezdnego pyłu w tym sensie, że naszą składową jest głównie woda, ale też bardzo wiele pierwiastków, składników, które są również składnikami gwiazd. A jest pani ojczyzną kosmosu? Czy wie pani co, ja studiowałam astronomię właśnie z takiej fascynacji wszechświatem i wtedy i dzisiaj odczuwam taką jedność. Uważam, że każdy człowiek jest takim wszechświatem. Ja myślę, że nie na darmo człowiek posiada te cechy wszechświata, właśnie takich nieograniczonych możliwości. I to mnie zawsze bardzo fascynowało. Astronomia bardzo wiąże się dla mnie też z filozofią, która uczy postrzegania świata. Którą miała pani studiować, ale Tischner wybił z głowy. Tak. A proszę powiedzieć, a spogląda pani w gwiazdy często? Wie pani, w Krakowie to jest bardzo trudne z powodu smogu. Niestety. A kiedyś? W Warszawie raczej też. A jako mała dziewczynka, mała Janka, zadzierała pani głowę do góry? O tak. Patrzyłam w gwiazdy. I czego pani szukała? Fascynowały mnie, mrugały, zastanawiałam się dlaczego, szukałam odpowiedzi w książkach, potem coraz więcej chciałam o tych gwiazdach i o wszechświecie wiedzieć. Wiemy, może też ta astronomia tak mnie przyciągała, dlatego że te gwiazdy obserwowałam leżąc na łóżku po jakichś kolejnych operacjach, spoglądałam przez okno i to był taki świat, który wydawałoby się, że jest nieosiągalny, a tymczasem ja przy pomocy książek, rozumu mogłam ten świat objąć, prawda? Mogłam go poznać. I może to, że ta niepełnosprawność w jakiś sposób mnie ograniczała, to zainteresowanie czymś, co jest nieograniczone, bardzo, bardzo mnie pociągało. Ale ja rzeczywiście mam ścisły, analityczny umysł, matematyka, fizyka, to zawsze były moje ulubione przedmioty, więc studiowanie astronomii było jakby taką konsekwencją tego wszystkiego. Wprawdzie porzuciłam tę astronomię dla organizowania pomocy humanitarnej i nie żałuję tego, bo... Bo serce się odezwało. Nie pani, nie serce. Ja nie? Bardzo nie lubię określenia, że to serce. Ja uważam, że nie potrzeba mieć dobrego serca, żeby pomagać ale ludziom. Ale jak to? Przecież trzeba zrozumieć drugiego człowieka, prawda? No tak, ale to nie serce, tylko rozum pozwala nam poznać drugiego człowieka. A niepotrzebne jest dobro człowieka. Do tego, żeby pomagać? Ale dobro niekoniecznie jest umieszczone w sercu, tak? Dobro dla mnie jest jednak bardziej umieszczone w rozumowaniu i myśleniu o drugim człowieku, a nie o sobie. To bardzo tak? Myślę o tym, czego potrzebuje rzeczywiście ten drugi człowiek, a nie myślę o tym, czego ja potrzebuję, żeby lepiej się poczuć, prawda? To nie jest tajemnicą, że dotknęło panią polio, tak jak wiele dzieci w pani wieku wówczas. Ja tego nie ukrywam, a wręcz, wie pani, uważam, że to, co mnie spotkało, tak, to znaczy ta choroba polio, jednak okazała się być ogromnym darem w moim życiu, dlatego że, widzi pani, ja bym tutaj nie siedziała teraz przed mikrofonem, nie rozmawiałabym z panią o tym, o czym rozmawiamy, gdybym nie zachorowała na polio, bo ono jest częścią mojego życia. Gdybym nie zachorowała na polio, byłabym zupełnie kimś innym. Nie wiem kim, nie chcę nawet tego rozważać, ale fakt, że wychowywałam się w ośrodkach dla dzieci niepełnosprawnych, potem dla młodzieży, fakt, że spotkałam na swojej drodze takich, a nie innych wychowawców, lekarzy, którzy potrafili mi oprócz leczenia ciała leczyć również duszę i potrafili dać nam, dzieciom czy młodym ludziom niepełnosprawnym, takie zbudować w nas takie przekonanie, że jesteśmy takimi samymi ludźmi jak inni, a może nawet i lepszymi, bo mamy więcej. Znaczy, tak? To było nieprawdopodobne, jak doktor Wierusz, zdaje się. Tak. Ten wasz Dyro, tak? Chyba tak, tak Dyro. Tak. Dyro, ten człowiek potrafił powiedzieć, wam nie zabrano, wam dodano. To, tak. Co macie, to jest wartość dodana. Jakiego umysłu trzeba i mądrości, żeby te dzieciaki w taki sposób wychowywać? Ale to jest jedna doktor strona. Doktor Wierusz był mądrym człowiekiem. I jak okazuje się, widzi pani, miał rację, tak? Dlatego, że jeżeli człowiek potrafi przyjąć to jako dar, to rzeczywiście to staje się darem. I wie pani, ja jestem tak osobą szczęśliwą, że mogę robić to, co robię. że wiem, że bez tego, co przeszłam, być może by to było niemożliwe. Ale wie pani, to było dla mnie niezwykle zaskakujące, bo z jednej strony takie postaci wielkie, fenomenalne, które dają skrzydła dzieciakom, to nie ma nic piękniejszego. Z drugiej strony całe dorosłe życie wydaje mi się, że jest zakorzenione w dzieciństwie, a jeszcze z trzeciej strony w pani dzieciństwie były takie osoby w tych sanatoriach potworne, przez które pani musiała na przykład, nie wiem, sikać w ręcznik, tak? Powiedzmy wprost. Przecież to były sytuacje traumatyczne. Trochę takich sytuacji było. Było, ale wie pani, no, myślę, że nie warto na takich sytuacjach się zatrzymywać. Rzeczywiście byłam w takich ośrodkach, gdzie na przykład nie pozwalano dzieciom chodzić do toalety, chyba że pielęgniarka pozwoliła, ale jak miała zły humor, no to nie pozwoliła, prawda? Stąd to sikanie w ręcznik, ale... Żeby się nie zorientowała, tak? Żeby ale nie było wie pani, to tak naprawdę nie jest ważne, bo ja jednak zachowuję, jakkolwiek no, są fakty, tak, to jednak zachowuję w pamięci taką dobrą atmosferę, zarówno która była w Jastrzębiu Zdroju, gdzie stawiano na samodzielność, gdzie może mało było czułości i takiego pocieszania, bardziej takiego twardego wychowania, ale wie pani, doprowadzić 5-letnie dziecko do tego, żeby w końcu stanęło na nogi, wymaga ciężkich ćwiczeń, przyzwyczajenia się do sprzętu, który tu obciera, tu ciśnie. Bo to tak? były pierwsze kroki, prawda? W wieku 5 lat, a wcześniej tak. była pupa pewnie. No tak, bo nie było wtedy wózków, więc przesuwaliśmy się na pupie. Tak. I ja wiem, że to właśnie stamtąd, a zwłaszcza z ośrodka w Świebodzinie, gdzie właśnie rzeczony doktor Wierusz był dyrektorem, otrzymałam taką siłę, która pozwoliła mi uwierzyć, że mogę osiągnąć wszystko, czego tylko zapragnę. Dyro nam zawsze mówił, możecie płakać całe życie, bo niepełnosprawność nie jest niczym przyjemnym. A jak sobie zrobicie, tylko, tak będziecie mieli? Tylko no, co wam z tego przyjdzie, tak? A jeżeli coś z tą niepełnosprawnością zrobicie, to może ona wam dać bardzo wiele. I mi dała bardzo wiele. Ale to jest też taka ogromna praca nad sobą samym, bo to jest takie ujarzmianie pewnie myśli, żeby myśleć w takim kierunku, a nie w innym. Bo ja nie wiem, no to gdzieś pani potrafiła to oswoić, ale mnie to bardzo dotknęło, kiedy pani była małą Janeczką. Nie wiem, jak zresztą zwracano się do pani. Ale powiedzmy, że tak. I bała się pani burzy. I siostra potrafiła przyjść, otworzyć okno i powiedziała, Ochojska, proszę, burza. I takie sytuacje miały miejsce. Miały, ale wie pani, co, ja jestem osobą, która wierzy jednak w dobro, które jest w ludziach. I no to, że takie fakty miały miejsce, dla mnie nie mają jakiegoś takiego znaczenia. To znaczy, nie pozostawiły we mnie jakieś traumy, tak? Bałam się potem burzy przez długi czas. Ale potem przeczytałam książkę Feynmana, jego wykłady z fizyki i zrozumiałam, na czym polega burza i przestałam się burzy bać. Więc znowu rozum. Znowu rozum. Więc wie pani, tak, życie mnie też nauczyło tego, że opieranie się na emocjach jest jednak złudne. Oczywiście emocje są potrzebne, nie chcę być źle zrozumiana. Natomiast żeby poradzić sobie z traumami, no trzeba jednak sięgnąć do rozumu. Żeby coś zrobić dla innych, trzeba sięgnąć do rozumu, tak? To znaczy wiedzieć, jak coś zorganizować. Wie pani, my zakładamy misje w takich trudnych krajach, jak na przykład Syria. I użalanie się nad losem dzieci, które boso chodzą po śniegu i mieszkają pod plastikową płachtą w obozie dla uchodźców, nic nie da, prawda? Co trzeba zrobić? Potrzebują ciepłych ubrań, butów, potrzebują lepszego schronienia, potrzebują koców, śpiworów, a codziennie trzeba dostarczać do obozu wodę. Co miesiąc dostają pakiety żywnościowe, co miesiąc pakiety higieniczne. I wie pani, zorganizowanie tego dla 300 tysięcy osób to jest naprawdę ogromne przedsięwzięcie i robić to regularnie, tak? Ale wie pani, to najlepszym podsumowaniem, to jest chyba pani zdanie, miałam szczęśliwe dzieciństwo. Tak, ja miałam. Pomimo tego cierpienia, pomimo sanatoriów różnych, tylu operacji, cierpienia, szpitali, to suma summarum, na końcu drogi jest to szczęśliwe dzieciństwo, ta baza. A czy prawdą jest, że pani potrafiła chodzić o kulach, nie używając nóg, albo na przykład zakładać lewą nogę za szyję? No, wie pani, po polio to człowiek tam prawie nie ma kości, tak, mięśni. No to takie rzeczy są normalne. Jak poszłam do drugiej klasy szkoły podstawowej, do normalnej klasy, no to tym imponowałam dzieciom. Tak? No właśnie. Tak, no ale to, wie pani, no są takie historie, które nie są ważne. Tak ale naprawdę. Uśmiecha się pani bardzo teraz urokliwie, więc uśmiecham pewnie... się, dlatego że, wie pani, no to są wspomnienia mojego dzieciństwa, tak, i ja o swoim dzieciństwie myślę jednak jako o szczęśliwym dzieciństwie. A ile tej małej Janki zostało w pani dzisiaj? W dorosłej kobiecie? O, wie pani, mam nadzieję, że wydoroślałam. Mam już ponad 60 lat. A gdyby popatrzeć na to pod innym kątem, bo przecież te cechy dziecięce mogą być w dorosłym, dojrzałym, odpowiedzialnym człowieku bardzo potrzebne. Czy takie cechy dziecka jakieś pani w sobie odnajduje? Chyba nie. Znaczy, wie jest pani, na pewno jakieś cechy charakteru, tak, byłam wychowywana tak, żeby pomagać słabszemu, bo przecież byli wśród nas bardziej czy mniej niepełnosprawni. Byłam wychowywana tak, że trzeba się dzielić tym, co się ma. Dostawał się paczkę z domu, to trzeba było się nią podzielić. Reagowanie na krzywdę czyjąś, na krzywdę społeczną. No jednak i moje zaangażowanie w opozycję, później w Solidarność, a potem w pomoc humanitarną, no to też z czegoś wynikało, prawda? Tak byłam wychowywana, że trzeba coś robić dla drugiego człowieka i że właściwie żyjąc w taki sposób, że ten drugi człowiek jest ważniejszy, człowiek odzyskuje siebie i siebie buduje. Uczyła się pani od dzieciństwa dzielenia odpowiedzialności, ale przecież pani też była niezłym łobuzem. To zwiewanie z leżakowania na przykład o kulach, mało tego, zwiewanie gdzieś tam po prześcieradle przez okno, to też są fakty z pani życia. No, zawsze byłam energiczną dziewczynką, pełną fantazji. Pamiętam, że byłam bardzo zafascynowana Zorro, więc próbowałam go naśladować. Oglądaliśmy te odcinki w telewizorze u pana dyrektora Kmiecia, jeszcze w Jastrzębiu Zdroju, bo w świetlicy nie było telewizora. A to w nagrodę było, tak? Zbierne, to było, tak, to było w nagrodę. I no może taka skłonność do przeżywania przygód jakoś we mnie przetrwała, bo oczywiście jadąc do Somalii, czy do Sudanu Południowego, czy do Afganistanu, czy do Iraku, no nie jechałam po to, żeby szukać przygód, ale po to, żeby pomagać ludziom. No ale tej przygody, spotkania z ludźmi innych kultur, spotkania z ludźmi, którzy mają potrzeby i którym możemy pomóc, są jakąś przygodą, prawda? Mm. Być może, że jakoś w ten sposób też zaspokajam taką ciekawość świata. Bo ten świat bogaty jakoś mnie nie interesuje. Na Majorkę czy jakieś inne wyspy kanaryjskie nigdy w życiu bym nie pojechała, bo właściwie nie wiem po co. Teraz niedługo jadę do Sudanu Południowego, bo już dawno nie byłam na tej misji. Ona się bardzo, bardzo rozwinęła. Już tęsknię za tym Sudanem, więc w końcu tam pojadę. A bardzo bym chciała, żeby zabrzmiała teraz muzyka Bacha albo Pergolesiego, ale kiedy zapytałam panią, które piosenki, jacy wykonawcy, to usłyszałam cztery nazwiska. No i to była Gazaria, to był Biały Anioł Piwnicy pod Baranami, niedawno zmarła, tak, Anna Szałapak, tak. To była Dorota Miśkiewicz i Grzegorz Turnał. Jedyny mężczyzna w tym gronie, nie podała pani tytułów, sama więc wybrałam, co mi w duszy grało. No i ciekawa jestem, czy pani to zaakceptuje. Teraz będzie Grzegorz Turnał i przepiękna piosenka, no fenomenalna. I pod względem muzyki i tekstu, między ciszą a ciszą. Może to być? Prawda, bardzo piękna piosenka. Bardzo proszę.

przez góry, czyli tak, żeby ominąć walki. No i jedynie do Sarajewa wjeżdżało się aleją snajperów, więc trzeba było jechać szybko, zdecydowanie, trzeba było wiedzieć... Narażając swoje życie, no bo to nie było chyba do końca przewidywalne, no, prawda? Wie pani, to nie jest tak, że to świstały kule, no wszystko mogło się zdarzyć. Ale jak świsnęły, to świsnęły, bo przecież pani też konwój był raz ostrzeliwany, z tego co tak, pamiętam. Tak, tak, no ale to wie pani, jednak na tyle konwojów, a wie pani, konwoje to był jednak jakiś tam epizod, tak? Od 2000 roku już działamy poprzez stałe misje i nasi pracownicy humanitarni przebywają naprawdę w trudnych miejscach, ale zachowując odpowiednie środki bezpieczeństwa, można w dużej mierze takiego niebezpieczeństwa uniknąć. Natomiast oczywiście, wie pani, no nikt nie może dać gwarancji, tak? Ale przecież ludzie, którzy jeżdżą do pracy na misjach, czy w Somalii, czy w Sudanie Południowym, w Iraku, to są ludzie, którzy podejmują świadome decyzje, wiedzą, gdzie jadą, są odpowiednio przygotowani, przeszkoleni. Są po badaniach psychologicznych, więc też wiemy, jak te osoby reagują na sytuacje stresowe. To jest niezwykle ważne. Ludzie, którzy sobie nie radzą z emocjami, w ogóle nie nadają się do tego typu pracy. Jest pani silną kobietą? Tak, tak, myślę, że tak. Z czego wynika ta siła? Nie wiem, po prostu jestem. Poza tym chcę być silna, tak? Wie pani, ta niepełnosprawność powoduje, że... No, jestem coraz bardziej niesprawna, coraz trudniej jest mi chodzić, ale chodzę, tak, bo chcę chodzić. Mogłabym już usiąść na wózku, mogłabym zrezygnować z wielu rzeczy. Po prostu chcę być silna, bo chcę robić to, co robię. I nawet jeżeli nie robię tego już na taką skalę jak kiedyś, już rzadziej wyjeżdżam w teren, dużo pracuję w domu, ale to mi nie przeszkadza. Tak. A gdyby miała pani taką możliwość, żeby pani dzisiaj ktoś zabrał niepełnosprawność? Nie chciałabym, bo zabrałby mi moje życie. Może chciałabym trochę lepiej chodzić, znaczy o kulach oczywiście, ale no, trochę sprawniej, tak? No bo rzeczywiście już jest mi się coraz trudniej poruszać. Ale nie chciałabym, żeby mi ktoś odbierał moją niepełnosprawność, bo to jest moje życie. Ja jestem z mojego życia bardzo zadowolona. Pani Nino, a gdyby miała pani sięgnąć do przeszłości i wyciągnąć stamtąd takie zdarzenie z dzieciństwa, z którego do dzisiaj pani czerpie siłę, to znalazłaby pani jakieś takie ważne dla pani? No pewnie dałoby się znaleźć takich wiele, ale od razu pomyślałam jednak o tym momencie, kiedy pierwszy raz stanęłam na nogi. Miałam 5 lat. Obie nogi w takich aparatach usztywniających. Cały mój kręgosłup też podtrzymywała taka żelazna konstrukcja. I stanęłam w takich barierkach przed lustrem. No i nagle zobaczyłam, że jestem jakoś wielka, no bo tak to byłam przyzwyczajona do swojego obrazu jako osoby no, od pupy w górę, tak, siedzącej na ziemi. Pamiętam to bardzo dokładnie. W każdym z nas ta chęć dojścia do tego momentu, kiedy będzie można zacząć chodzić, nawet jeżeli to było bardzo trudne i czasami okupione no, cierpieniami, tak, bo bolało, obcierało, ale chodzić. Tak. A kogo pani zobaczyła w lustrze? Czy pani pamięta ten obrazek? No, siebie. No ale jaka ta pani była no, wtedy? Nagle ta Janka? Wielka, tak, miałam nogi. No to jest... Ale nie wiem, nosiła pani kucyki, czy... Tego nie pamiętam. Nie, raczej byłam na łyso, bo tak? A ze względu na higienę i jakieś tam... Ale tak zupełnie na łyso? No, często nas obcinano, bardzo golono was? Włosy, tak. Wszystkich? Tak, wszystkich. Tak było najwygodniej, tak. Wie pani, ja myślę, że to, co mi też dało dużo siły, to, że ja nigdy nie wzrastałam w kompleksach, dlatego, że wychowywałam się wśród dzieci, które były takie same jak ja. I my właściwie w pewnym sensie tej niepełnosprawności nie zauważaliśmy. To znaczy, oczywiście ona była, dopóki tak? Dopóki nie zetknęliście z zewnętrznym światem, prawda? Bo... No dopóki nie zetknęliśmy się z zewnętrznym światem, ale ja pamiętam, że jak pierwszy raz wyszłam, no tak chodziliśmy parami gdzieś tam do jakiegoś miejsca w Jastrzębiu Zdroju, No i na takie wyjścia tam nas trochę lepiej ubierano, tak? Dzieci z zakładu szły tam, nie wiem, na lody albo gdzieś tam, to oczywiście ludzie za nami się oglądali i tam mówili, jakie biedne dzieci, a nas to rozśmieszało, bo my się wcale nie uważaliśmy za biedne. Pokazywaliście tak? Języki? No tego nie pamiętam, pewnie tak, no bo dzieci już takie są, tak. No trochę tak. Tak, tak, ale pamiętam to bardzo dokładnie, że mnie to w żaden sposób jakoś nie dotykało. Także też trzeba znać swoje ograniczenia. Ale też je zaakceptować. Ale zaakceptować, ale też są ograniczenia, które można przekroczyć. I człowiek musi próbować. A jak nie da rady, no to nie da rady. To można zawsze zastąpić to czymś innym. Dlaczego musi próbować? No, można usiąść w kącie i płakać, tylko co to da. Tak? To teraz takie malutkie wyzwanie na moją miarę, bo jak pani powiedziała Anna Szałapak, to pani nie powiedziała dalej już nic. Ja szukałam, która by tutaj piosenka sprawiła pani Janinie przyjemność. Znalazłam trzy takie, które mi w duszy zagrały, ale jednak panią poproszę o pomoc i o to, żeby pani wybrała, która to będzie ta pani najbliższa. Mm-hmm. Więc mamy tak. Anna Szałapak, Zbigniew Preisner, duet miłosny Pchły i Słonia. Uwielbiam. Tak. Anna Szałapak, Grajmy Panu. To najsłynniejsza chyba piosenka pani Szałapak. Anna Szałapak, Nie opieraj się o słońce. To może to Nie opieraj się o słońce. A co pani się podoba w tej piosence najbardziej? No posłuchajmy jej to. Dobrze. Niech będzie i tak, posłuchajmy. Opieraj się o słońce, bo gorące. Na historii nie rozwieszaj dat. Czyjeś słowa topniejące gdzieś na łące kalendarze naszych zysków oraz strat. Nie opieraj się o zegar, bo godzina zapomina się na zawsze już. Twoja wina, moja wina na malinach, na sukience zardzewiały róż. Która wschodzi, kiedy wokół mrok. Nie opieraj się o słońce, bo gorące, bo na łące topniejący czas. Bo godzina zapomina, bo na łące, bo gorące jeszcze serca w nas. Nie opieraj się o słońce, bo gorące. Czyjeś słowa topniejące gdzieś. Nie opieraj się o pewność, bo zawodzi, bo uwodzi nas fałszywy trop. Nie opieraj się o gwiazdę, która wschodzi, która wschodzi, kiedy wokół mrok. Nie opieraj się o słońce, bo gorące, bo na łące topniejący czas. Bo godzina zapomina, bo na łące, bo gorące jeszcze serca w nas. Nie opieraj się o słońce, bo gorące. Słowa topniejące gdzieś. Nie opieraj się o pewność, bo zawodzi, bo uwodzi nas fałszywy trąb. Nie opieraj się o gwiazdę, która wschodzi, która wschodzi, kiedy wokół mrok. Anna Szałapak, Nie opieraj się o słońce, a w naszym studiu pani Janina Ochojska. Oj, o wielu rzeczach to było. Mówimy o piosence Ani. Tak. No, wieloznaczne takie. Wszystkie teksty Ani, które śpiewała, były zawsze bardzo głębokie, są głębokie, bo możemy ich nadal słuchać. I zawsze opowiadają jakąś prawdę o życiu. Ale było w tej piosence także o czasie. Czy ma pani takie momenty, takie miejsca, takie sytuacje, gdzie nie ma czasu? Gdzie człowiek kompletnie się nie liczy z tym, że jest, nie ma, nieważne, po prostu czas przestaje istnieć. Nie, raczej nie. Ja raczej żyję dosyć świadomie. I tego czasu zawsze jest za mało, chociaż czasami robię sobie wyrzuty sumienia, że jakoś marnuję czas, staram się go nie marnować. Nie zdarza mi się spędzać czasu nie robiąc nic, bo lubię też gotować i jak czasem przychodzą do mnie przyjaciele, to gotowanie uważam za coś, co jest bardzo pożyteczne. A co pani serwuje? Najczęściej ma pani różne, takie... Coś takiego najczęściej improwizuję i jest tak z pogranicza kuchni włoskiej, francuskiej. Mam zasadę, że kupuję tylko lokalne produkty, nie kupuję wysoko przetworzonych produktów. A czym pani można by sprawić największą przyjemność? Bo to, że pani gotuje dla przyjaciół, robi dla kogoś coś. Ale pani... Z czego by się pani... Ale proszę mi nie mówić, żeby wpłacić 2 miliony na Sudan, bo to wszyscy wiemy. Nie, nie. Ale chodzi o panią, Janinę Ochojską. Czasami ktoś coś ugotuje. Dla mnie niedawno byłam u przyjaciół, przygotowali bardzo pyszną kolację. Posiedzieliśmy, napiliśmy się dobrego wina. Pani Janino, lubię spędzać czas z przyjaciółmi. Aha. Pani Janino, marzenia. Ja wiem, że to nie jest konkretne, że to jest takie, nie wiadomo co te marzenia. Ale... Być może ma pani takie marzenie z dzieciństwa, niespełnione? A jeżeli nie z dzieciństwa, to w ogóle? Nie mam takich marzeń, bo właściwie mam wszystko, tak? Mam gdzie mieszkać, mam za co żyć, mam za co kupować książki. No to jest taka moja wada niestety, że książki lubię mieć. Wada? No, bo podobno to powinno się pożyczać, tak? Tam. Ale ja lubię książki mieć. Pani pożycza, ale pani dobrze wie, komu tak, pożycza, tak. Prawda? Więc właściwie nie wiem. Trudno mi jest tak powiedzieć, o czym bym marzyła. Jednak moje marzenia są bardzo silnie związane z fundacją. Bardzo bym chciała, żebyśmy dali radę zorganizować pomoc dla muzułmańskiej części mieszkańców Birmy, Rohingya, którzy 500 000 uciekło przed prześladowaniami religijnymi do Bangladeszu. Żyją w straszliwych warunkach, bardzo trudno jest tam się dostać. Myślimy o Jemenie, też trudno taką pomoc zorganizować. Chciałabym na pewno, żeby po moim najdłuższym życiu Polska Akcja Humanitarna była czymś trwałym. Co to znaczy po moim najdłuższym życiu? No wie pani, kiedyś z tego świata trzeba będzie odejść. Ach, to no, tak dosłownie pani mówi. Nie jestem o tym wieczna, tak. No. Ale takich osobistych marzeń właściwie nie mam. No bo tak jak mówię, mam wszystko. No, może chciałabym lepiej móc chodzić, tak? Mieć jeszcze silniejsze ręce i nogi, ale polio jest taką chorobą, która w starszym wieku się potem trochę odnawia i właściwie takie słabnięcie jest czymś naturalnym. Zresztą tak naprawdę nikt nie wie, co się dzieje tak w tym starszym wieku z osobami, które miały polio, no bo my dopiero teraz mamy te 60-70 lat, tak? I dopiero teraz są prowadzone takie badania. Ja mam takie poczucie, że mam wszystko. No są może jakieś książki, których szukam, które chciałabym dostać. Czekam z niecierpliwością na wydanie książki Rutherforda o Rosji i czekam, żeby Czarne w końcu wydało książkę o Petersburgu, bo też już ma się niedługo ukazać. A czego się pani boi? Nie boję się niczego, boję się tylko Pana Boga. No czego mam się bać? Jak przestanę chodzić, to będę jeździła na wózku. Jak, wie pani, dopóki będę mogła ruszać palcem i jeszcze w komputerze coś zrobić, no to, no to jeszcze będę tak długo, jak mogę przewrócić kartkę książki, no to zawsze coś mogę zrobić. A to jest bardzo... Kiedyś czytałam takie opowiadanie Herlinga Grudzińskiego o zakonnicy, która była całkowicie sparaliżowana i leżała przez całe życie, która uratowała bardzo wielu żołnierzy, którzy walczyli na froncie I wojny światowej. Co ona robiła? Ona pisała do nich listy. Najpierw pisała listy do jakichś nieznanych jej osób, później ci żołnierze jej odpisywali, a później podawali adres tej zakonnicy innym żołnierzom, którzy albo chcieli popełnić samobójstwo, albo okaleczeni chcieli popełnić samobójstwo, albo okaleczeni nie potrafili zaakceptować tego, co im się stało. I ona pisała do nich listy. I ja pamiętam, że czytałam to opowiadanie, będąc na studiach, i pomyślałam sobie, że nie ma takiej sytuacji, w której człowiek nie może czegoś zrobić dla drugiego człowieka. Więc to też był dla mnie taki przykład tego, że w każdej sytuacji można coś zrobić. No i oczywiście nie mogę wspomnieć o człowieku, którego podziwiam niezmiernie, o Piotrze Pawłowskim, który rusza jednym palcem, stworzył ogromną organizację, Integracja, daje pracę wielu osobom, jest osobą bardzo czynną, tak, a rusza tylko jednym palcem. Więc no, czego tu się bać, tak? To jest bardzo ładna puenta naszego spotkania i bardzo onieśmielająca. Dzwoni pani telefon, pani Janino. Cały świat na panią czeka. No, a ja panią tak długo zatrzymuję. Na razie tylko ludzie z pachu, ale już oddzwaniam. Pani Janino, niebawem wielka feta? 25-lecie? Znaczy, proszę nie nazywać tego wielką fetą, dlatego że my nie chcemy organizować wielkich fet. Organizujemy spotkanie dla naszych ofiarodawców, zarówno tych indywidualnych, jak i tych z firm czy instytucjonalnych. Chcemy razem z nimi podzielić się tym, co wspólnie zrobiliśmy. Spotkać się, porozmawiać o kolejnych wyzwaniach, zastanowić się, co możemy robić dalej. Takie spotkanie, na którym też chcemy podziękować naszym ofiarodawcom, jest dla nas bardzo ważne. Jak zwykle spotkanie zakończymy muzycznie, a jedną z osób, która wspiera Polską Akcję Humanitarną, pani działania, pani pomysły, jest wokalistka, która należy do tego klanu Szałapak, Turnał, Miśkiewicz, tak. I właśnie Aga Zarian. Aga Zarian. To jeśli pani się zgodzi, to na koniec piosenka Agi Zarian. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję za wizytę ja w naszym również. Studiu. Pani Janina Ochojska była naszym gościem. Dziękuję państwu bardzo. Iwanka Kunewa, Agnieszka Stępień i Katarzyna Stoparczyk. Mówimy do usłyszenia. You better stop the things you do. I ain't lying. No, I ain't lying. You know I can't stand it. You're running around. You know better, Daddy. I can't stand it 'cause you put me down. A spell on you, 'cause you're Medal dla każdego. To był Nad Wigrami. Chętnie w ten rejon wraca, nawet gdy jest zimno i wieją wiatry. Anna Olejkobus zagląda tu bardzo często, bo jak mówi, Wigry mają moc przyciągania. Na czym ona polega? Myślę, że po prostu jest to naprawdę miejsce niebywale urokliwe na mapie turystycznej Polski. Może to ten wielki spokój, którego próżno szukacie w letnie, ciepłe miesiące, kiedy każda plaża zajęta jest tłumnie, a zimą, kiedy przysypane to jest ze śniegiem, jesienią, kiedy spadają z drzew liście, wiosną, gdy przyroda budzi się do życia. Naprawdę Wigry są dla mnie magiczne i niesamowite. Ja bym właśnie polecała tak poza sezonem się tutaj wybrać, bo wtedy chyba możemy najbardziej poczuć moc i piękno tego miejsca. Oczywiście zwiedzanie, pierwsze kroki zwykle my zawsze kierujemy do klasztoru nad Wigrami, które z domkami eremów, no wyglądają po prostu jak z bajki. Niebywale to urokliwe miejsce, a koniecznie warto podjąć trud i zdobyć tutejszą wieżę widokową, z której jest po pierwsze widok na cały kompleks klasztorny, a po drugie wspaniale stąd widać całe jezioro. Warto też pojechać na drugą stronę jeziora, do Starego Folwarku. Tam Muzeum Wigier, niebywale inspirujące miejsce do odwiedzania przez dorosłych, przez dzieci, przez wszystkich. Tutaj dowiemy się bardzo wiele nie tylko o ekosystemie tego wspaniałego jeziora, o zwierzętach, które tutaj mieszkają, ale też możemy sami trochę popróbować, jak to na przykład byłoby, gdybyśmy spróbowali rozpalić ognisko razem z łowcami mamutów prehistorycznymi, którzy tutaj mieszkali, albo poskakać po splej, czyli po takim torfowisku grzęskim, po którym w naturze raczej bym odradzała, żeby wędrować. Wigry mają kilka punktów widokowych. Tu są różne opinie, który z nich jest najpiękniejszy. Ja myślę, że ten w Cimochowiźnie, skąd widać panoramę jeziora i właśnie tego klasztoru Wigry. I naprawdę fantastyczne są tutaj wschody i zachody słońca. Przewagą miesięcy jesienno-zimowych jest to, że wschody są po prostu później, więc można sobie trochę odpocząć. Wreszcie Czarna Hańcza, niebywale malowniczy szlak kajakowy. Nie namawiam Państwa, żeby się koniecznie na te kajaki rzucać, choć gdyby ktoś chciał, da się na pewno znaleźć, ale warto podjechać, stanąć w kilku miejscach na moście, zobaczyć, no ta rzeka wygląda po prostu o każdej porze roku zjawiskowo i nie na darmo nazywana jest naszym najpiękniejszym szlakiem. Także jeżeli ktoś z Państwa chciałby odwiedzić tereny właśnie nadwigierskie, to bardzo serdecznie zachęcam właśnie poza sezonem i koniecznie zaplanujcie sobie odwiedziny w Muzeum Wigier, bo dowiecie się tu wielu ciekawych rzeczy. Autopromocja. 100 lat temu na mapie Europy pojawiło się nowe państwo – Finlandia. Mimo burzliwej historii, Finowie zdołali zbudować kraj, który dzisiaj słynie nie tylko z tysięcy jezior, ale przede wszystkim z pomysłowości i niezwykłej zaradności swoich obywateli. To tutaj rozpoczęła się rewolucja telefonii komórkowej i to tutaj zamieszkał Święty Mikołaj przy pewnym wsparciu ze strony specjalistów od marketingu. Finlandia w Trójce, 6 grudnia w stulecie fińskiej niepodległości. Do usłyszenia, Paweł Drozd. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 20 45. Żegnamy reklamy.